بسم الله الرحمن الرحيم ويفتح لإلحاق ألفها والعلام فيه نحو يا زيداه منادابا مبني كولشي ففتحي باندي لإلحاق ألفها دوجه د إلحاق د ألف د استغاثينا ولا لام فيه أو لام بفديكي نوي مقصد داره چه منادابا ففتحي بانده مبني كولشي كلا چه ده سرا ألف د استغاثي ملحق شي و آلا چه گورا لام ده استغاثه پا کی نوی زکا چه الیف تقاضا کئی چه زمان ده ما قبل پتحوی او ده لام مدخول چه کم ده اغسوی ده مجرور وی لام تقاضا کئی چه زمان مدخول لی مجرور نفه ما بین ده دوارو که منافات ده او بلدا چې په دغه وخت کې لازمیږي اجتماع د مؤثرینو نقیزینو نو د دې وجه نه لام د استغاثې به پکې نه وي د هغې لپاره دی مثال ذکر کړی دی په یا زیداهو سره یا زیداهو سوال واردېږي چې دا منادا ولې مبنی ده ولی زکه اصل خو په اسماو کې اعراب ده او به چې مبنی ده نه په فتحې باندې ولی مبنی ده پوه شوې سوال دا دی چې دا منادا ولی مبنی شوله حالانکه اصل په اسماو کې اعراب ده او به چې مبنی شوله نه مبنی په فتحې سره ولی شوه جواب دا دی چه دا زکه مبنی ده چه دا واقع ده پزه ده کافی اسمی خطابی بنده او کافی اسمی خطابی مشابه ده کافی حرفی خطابی سره او کافی حرفی خطابی مبنی و ندا هم مبنی شوله او مبنی پا پتحه سره زکه شوله چه رده پا آخر که علی پراغله ده او الف تقاضا د فتحې د ما قبل کوي الف تقاضا د فتحې د ما قبل کوي چې زمانه د ما قبل فتحې وي نو ځکه دا مبني په فتحې باندې شوه وينصب ما سواهما او د دې دواړو قسمونو نه علاوه چې منادا مفرد معرفه ده او منادا مستغاثه ده برابر خبره ده که په لام سره وي او که په الف سره وي دا به منصوب وي او یا معنی داسې ده وینصبو ما سواهما منصوب کولی به شي هغه منادا چې ما سوا ده دې دواړو نه ده ما سوا د منادا مفرد معرفه او ما سوا د منادا مستغاثه نه دغه منادا به منصوب کولی شي برابر لفظن وي او که تقدیرن وي خو په شرط د دې باندې چې دا به مخکې دخول د حرف ندا نه معرب وي دواړو معنی باندې پوه نه شوې پوه شوې که نه مانا دادا وینصبو ما سواهما د دې دواړو قسمونو نه علاوه چې منادا مفرد معرفه ده او منادا مستغاثه ده برابر خبره ده که په الف سره وي او که په لام سره وي دا به منصوبه وي او یا معنی داسې ده وینصبو ما سواهما هغه منادا چې ما سواد د دوالونه د ما سواد د دوالونه وی چې منادا مفرد معرفه ده او منادا مستغاثه ده دا به منصوب کولی شي یعنی منصوب کولی بشي هغه منادا چې سوا ویره د دوالونه هغه منادا مفرد معرفه ده او منادا مستغاثه ده لبزنی او که تقدیرن وی خو په شرط د دې باندې چې دا به معرب وي مخکې دخول د حرف ندانه په دې مقام کې دا یو سوال واردېږي سوال دا دی چې مخکې خو درې اقسام ذکر شول یو منادا مفرد معرفه دویم منادا په الف د استغاثه سره او دریمه په لام د استغاثه سره او مصنف رحمه الله ضمیر د تثنیه راوړی دی چې هما دی نه مطابقت رانغې په مابین د راجې او د مرجې کې جواب دا دی چې ضمیر راجې دی تثنیه ته ضمیر راجې دی تثنیه ته چې هغه منادا مفرد معرفه ده او منادا مستغاثه ده مطلقا برابر خبره ده دی که په الف سره وي او که په لام سره وي سوال واردېږي چې ستا دا قاعده منقوده شوله په یا فتل قوم سره یا فتل قوم سره ځکه چې دا د دې دواړو قسمینو مذکورینو نه ما سوا ده او سره دې نه منصوبه نه ده جواب دا دی نسب عام دی جواب دا دی نسب عام دی برابره خبره ده که لفظن وي او که تقدیرن نه دلته اګر که نسب لفظن نشته دی خو تقدیرن شته دی بیا سوال واردېږي چې دا قاعده دې منقوضه شوله په یا خمسه عشره کې باندې بعضو شروحاتو کې یا خمسه عشره راغلی دی په بعضو کې یا خمسه عشره کې راغلی دی ځکه دا د دې قسمینو مذکورینو نه علاوه ده او نه لفظن منصوبه ده او نه تقدیرن ده جواب دا دی برابره خبره ده جواب دا مونږ ویلو چې دا حکم په هغه منادا کې دی چې دا به مخکې دخول د هر پیندانه معربه وي او دا مخکې دخول د هر پیندانه معربه نه ده عامر زده کړه دا خبره پوهېږي چې د منادا مفرد معرفې نه ما سوا څلور قسمونه دي منادا مفرد معرفینا سوا سلور قسمونه دي یو قسم هغه دی چې هغه مفرد نه وي بلکې یا مضاف یا شبه مضاف لیکن دوه قسمه شول مضاف شبه مضاف دریم قسم هغه دی چې هغه نکره نه وي هغه معرفه نه وي بلکې نکره وي معرفه نه وي نکره وي او بل قسم څلورم هغه دی چې هغه نه مفرد او نه معرفه وي نه مفرد وي او نه معرفه وي وایي که نه پوهېږي نحو یا عبد الله ویا طالعا جبلا ویا رجلا لغیر معین دا یا عبد الله دا مثال د منادا مضاف دی مثال د منادا ويا طالعا جبلا دا مثال د چا دی د شبه مضاف دی او منادا چې شبه مضاف شبه مضاف هغه ته ویل کیږي چې یو اسم د بل اسم سره ملحق شي یو اسم ملحق شي او د اولنی اسم معنا په غیر د الحاق د بل اسم نه نه تمامیږي نه پوره کیږي لکه څنګه د مضاف معنا په غیر د مضاف الیه نه پوره کیږي او نه تمامیږي بیا برابر خبر ده که دا دویم اسم دا اول دا پار معمول وی او که معمول نوی ویگی؟ مثال دا اغی چه دویم اسم معمول دا پار دا اول نوی لکه خمسطا عشر دا واخلی چه؟ خمسطا عشر او مثال دا اغی چه دویم قسم دا معمول دا پار دا چه؟ دا اول لکه یا طالعا جبلن یا طالعنا جبلن دل دا طالعن دا شب مذاب ده چه ده؟ شب مذاب ده دا دی معنا پا غیر دا جبلن نتمامیگی او دا جبلن چکم ده دا جبلن معمول دا پار دا طالعن جبلن معمول دا پار دا چا؟ طالعن دا پار خبرمان تس خوش بے سوال واردی جی سوال داده که اسم فاعل خو علا عمل کئی چه داغی اعتماد را غلی پیو دا اشیای ستو بنده لکه مخ که دا خبرات تاوستا تیره شوی دا او دل تا اغا اشیای ستو که یو شم نشتره چه طالعان اسم فاعل پای بنده اعتمادو کی ویگه بده معنی کانا او یا دا چه اسم فاعل به معنی دا حال استقبال سره وی او طالعان دلته په یو معنی باندې هم نه ده نه په معنی دا حال نه په معنی دا استقبال امیر نن دې بیا مزه نشته ولی خلی زوی سره خپه ولی بانی خپه فکر کنه خوب برزی خبر معنی پوی شوی که پوی نشولی جواب داده که دا کلام بناده پا مذب دا اغا چا بنده چه اغای وای چه اسم فاعل عمل کولش پا غیر دا اعتماد نم دا کلام بناده پا مذب دا اغا چا بنده چه اسم فاعل عمل کولش پا غیر دا اعتماد نم او دویم جواب داده چه دا کلام دویم جواب داره چه دا کلام بناده با مذب دا اغا چا باندیم چه اسم فاعل با حرپن دا باند اعتماد وکن هم عمل کولیشی معنی بوش؟ نسوال واری دیگی دا منادا ولی معرب شوله پا کار دادا چه دادی مبنیوه زکا چه پا دی که تحقق دا علت دا بناشته دی حقا دا چه دا مشابه دا چا سرا دا واقع دا پا دی دا کافی اسمی خطابی بانده او کافی اسمی خطابی مشابه دا کافی حرفی خطابی سرا او کافی حرفی خطابی مبنی دی ندام دی مبنیش پوینش ویره جواب داده چه مذاب او شب مذاب دا د خواص و معظم و مکبر و د اسم ندی پویگی؟ ندی قوی که چشه جهت د اسمیت او ضعیب شو جهت د مشابهت پویگی؟ زاقه پوینش جواب داده سوال خوب پوشوی که پوینشو جواب داده چه مذاب او شب مذاب دا د خواص و معظم و مکبر و د اسم دی دی که ندی؟ نو دی اغا جهت د اسم قوی که جهت د اسم او جهت د مشابهت اغا ضعیب شو چه کم جهت مشابهت د کافی خرفی حتابی سره و د اسمی سره و اغا سشه شده؟ اغا ضعیب شو به سوال واردیگی چه دا منادا منصوب ولی ده جواب داده چه منصوب زکه ده چه دا منادا پا حقیقت که مفعول بیهی ده او مفعول بیهی منصوب بی ویگه اینا ویا رجولن لغیر معین دا مثال ده بارده کس مثالیست ده چه نکره ده یا رجلن لغیر معینین پویی بده معنی کنه دا جاری مجرور چلی غیر معینین که کم ده دا حال واقع شوه دا یا رجلن نه یعنی پا حال کون ده ده که چه دا مقول لی دا پار دا رجل غیر معینه لکه اعما لندوی یا رجلن خوز بیدی وی سوال واردی چه دا منادا ولی معرب شولا چه شولا ولی معرب شولا خیلی ده کنه ده جواب داره چه دا معرب زکر شولا دا منادا معرب زکر شولا چه چون که ده پزید کپی اسمی خطابی بانده نه دا واقعی زکر چه نکره پزید معرفی بانده نشو واقع که داره نکره پزید نشو واقع که داره او منصوب زکر دا چه دا پا حقیقت که مفعول بهی ده او مفعول بهی منصوب بهی طالبانو دا قسم رابع مثال تاسو ذکر که ما چنه دا ذکر کله پایگی نه سالور تقسیم اکلمنگ منادا که نکلا ما سواد منادا ما پرد معرفی نه سالور قسمی نو کنو نو دا دریو قسمونو خو مثال مصنف رحمه الله ذکر که دا منادا مضاف مثال ذکر که یا عبدالله دا شب مضاف ذکر که یا توال عن جبلن او دا نکری مثال ذکر که یا رجولن بس یا رجولن او یم کافی ده یا رجولن خو قسم رابع چه نمفرد و نمعرفه وی داغی مثال داده یا حسن وجهه ظریفن یا حسن وجهه ظریفن وی گنه خو تاسو دا سوالو کی چه اقسام سلور دی او مصنف رحمه الله د دریو اقسام مثال نه ذکر کړل او د قسم رابع د پاره مثال ذکر نک جواب داده چې دا قسم ثانی دا د قسم رابع د پاره مثال هم جوړې دي قسم ثانی چې یا طالعا جبلن ده دا د قسم رابع د پاره مثال هم جوړې دي زکه که یا طالعا جبلن یو معین مراد که چه مراد که ده؟ یو معین ته مراد که خوبه دا قسم ثانی شو او که چر ده دینه یو غیر معین اراده کرده شی ندا به مثال ده پاره ده قسم رابع شو سوگانی پوش؟ بسته ختم شو.